الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واشكل زاجي وتكوفوا كما تنبوسكزانا ya kuwa Alhamisi ya mwisho kila mwezi wa Kiislamu tuwe na muhadhara, kwa sababu katika mihadhara zinazotolewa huwa hutudhirikia haja ya watu baadhi ya vitu. Sasa katika baadhi ya vitu kama hivyo ni moja, ni watu kughafirika na kutojua hatari ya Rafidha. Kikundi hichi ni kikundi hatari sana, na ulama wa Kiislamu rahmatullahi alayhim hawakuchoka wala kupumzika kuwaonya watu kutokamana na imani na fikra waliobeba hawa watu wanaoitwa Rafidha, ambao wengine wanaoita kwa jina la Shia, na hatufai kuita Mashia itakapokuja. Sasa mambo ambayo kwamba tutakayogusia insha Allah katika muhadhara yetu ni baadhi ya itikadi ya Rafidha. Si itikadi yote ya Rafidha, baadhi. Na hizo baadhi zitakuwa haimaliziki leo, tutaendelea tukikumbushana kidogo kidogo, insha Allah tutakuwa tumefikia sehemu fulani. Shekhe aliyekitunga kitabu hiki aitwa Abdullah bin Muhammad al-Salafi. Huyo bwana ni moja katika wanafunzi wa Sheikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jabrin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, na yazingatiwa kwamba ni moja katika wanazuoni wakuu wa sehemu za Saudia. Saudia. Sasa huyu bwana asema, nimepata msukumo mkubwa sana katika kuandika kitabu hiki. Sasa sema ni risala, kwa sababu ya kuonekana katika mustama wa Kiislamu kuzidi uchangamfu wa Kirafidha نادع وزاو زنبو اندشوا نفكر زاو زنزو فهمش وواتو نكوينيش أسيما في الآونة الأخيرة يسمز زمز مشومشو أي ميوني كان سانا كومبها وجماعة وانا uchangamfu mkubwa sana katika dawa yao ya kuwaita watu katika urafidha ala mustawa alalam alislam, si kwa Kenya tu, kulingamana na ulimwengu wa Kiislamu kwa jumla, si Kenya peke yake wala si Afrika Mashariki tu, bal ulimwengu mzima. Na وما لهذه الفرقة المارقة من خطر على دين الإسلام نكي بوتيهيكي أمباتشو نيشا قطوكا كتكا الإسلام كلا سيكو خطاري ولوينا جويا دينيا كإسلام واتو مغفلكا نال وإسلام وينجي ومغفلكا na pote hili ambalo linatoka katika Uislamu usiku na mchana na khatari yake juu ya imani yao na Uislamu wao. Na Waislamu wengi wameghafilika, wama hasala min ghaflatin kathirin min awami muslimin, na yale yaliyopatikana kuwafilika na kusahau wengi katika Waislamu wa kawaida على عن قطر هذه الفرقة خطارية كي يكون ليك وإسلام وين جسانا ومغفرك هوا إليه وسباب هوا سوميشوي هوا سومي كنا مادة أنبابنا يتوى الفرق كجوا ما بوت ونونسبش وقتك وإسلام نما بوت أنبابك إنجي ya dini ya Kiislamu. Hizi ni somo hasa usomeshwa madaris, sio bali kuna baadhi ya madrasa za somo. Kwa hivyo Waislamu wengi sana wameghafilika sana, hasa Waislamu wa kawaida, wale ambao kwamba si wasomi. Hatari ya pote hili, hatari ya pote hili juu ya Uislamu wao leo, lao kubwa wananoelewa Waislamu ni kuwa asemaye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni Muislamu, lakini hawajui lolote baada ya tena. Wama fi aqidatika wama fi aqidatiha min shirk, na ilivyojaa shirki katika aqida na imani ya Kishia, kufuru وطعن في القرآن الكريم وفي الصحابة نا كويتيائي لنا دوسار قرآن نا كويكشف قرآن نا كويكشف ما صحابة وامتومي صلى الله عليه وسلم ساتيكي وقرآن هيكو سلميك نواه wale walopokea Qur'ani na mafundisho ya mtume hawakusalimika na wao. Sasa ni lipi ambalo lenye maelekeo katika dini na usilaha katika dini yetu ambalo tutapata kwa watu kama hao, watu ambao wanavita na Qur'ani, wanavita na maswahaba wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihi. Jambo lingine la hatari ambalo wanalo hawa jamaa, غلو في الأئمة كتوبا ميباكا كوا فيونغوزي واو وانا فيونغوزي كمنا موجة أو كمنا مبيلي والي هو ميويك وكتك درجة يا الله حوافاي كوا ندرجة يا بنا دام na kila wanachokisema imetoka moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halifai kukosolewa wala kutoaminiwa jambo kama lile. yani mfano wa imamu wao ni Mungu, imamu daraja yake ni daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila anachokifanya yeye ni sawa, halina kosa. Faqad azamtu ala kitabati hadhihi risala, asema nimeazimia kukiandika kitabu hiki kadogo. Wal ijabati ama yushkilu min amriha, na kujibu baadhi ya masala yanayotatiza kuhusiana na mashia. Mimi nimekitunga kitabu hiki hasa na nimeazimia hasa kujibu baadhi ya masala yanayowatatiza Waislamu kutokamana na jambo la mashia. Ndio mimi msukumo nilopata ni huo. Bi tariqatin mukhtasara, kwa ufupisho tu ndio nimeanza kuwaeleza. Iktidaan bi sheikhina ash-sheikh al-allama Abdullah ibn Abdurrahman al-Jabri, kwa kumuigiza shekhe letu ambaye ni Abdullah ibn Abdurrahman al-Jabri hafidhahullah, alikuwa yuko hai wakati ule. Shekhe katunga kitabu katika kitabu ambacho kimetungwa na Ibn Qudama, kinaitwa Lum'atul I'tiqad. Katika kukisherehesha kitabu kile akataja mambo mengi sana yanayofungamana na hawa mashia na khatari walionao mashia. Kinaitwa Ta'liqatu ala matni Lum'at al-I'tiqad. Asema wa naqlan min kutub Rafida al-ma'rufa wal-mashghura 'indahum. Na mimi nitakachofanya nitanuku, sitaki kuandika kitu kwa ufahamu wangu, nitanukuu kutokamana na vitabu vya Rafida, tena vilivyo maarufu mashuhuri sana kwao, vitabu vikubwa sana na vitakuja mtavifahamu. Wa min kutubi ahli sunna min aimati salafi wal khalaf, na vile vile nitanukuu mafundisho fulani katika vitabu vya ahlu sunna na akhwali za viongozi wa ahlu sunna wa zamani na wa sasa. Alladhina qamu bi radi alayhi, ambao wao walisimama kuwakosoa mashia katika imani yao na katika maelekeo yao. Sasa sisi tutanukuu, hatuleti kipya sisi. وبيان فساد عقائدهم المنحرفة, تتبينيشا وهرديف نوبوتوف وإيمان زاو القائمة على الشرك لبني وكوامسين والشرك, تبينيشا هيبيين. والغلو والكذب والشتم والطعن والتجريح, na kuchupa kwao mipaka na urongo wanaotumia marafidha na kutusi masahaba na kuwajuruhi watu wema, kama tutakavyobainisha, kwa sababu ni watu ambao kwamba wamejitokeza kupiga vita Qur'ani na masahaba na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema Sheikh, walaqad hawaltu fi hadhihi risala alqasira, nimejaribu sana katika kijitabu kadogo hiki almutawadhi'a, kadogo kabisa ambacho hakikubeba maana kubwa, idaratuhu min khilali kutubihim, tuwatuhumu na kuwathibitishia makosa yao kwa kupitia vitabu vao. Maana tukitumia vitabu vyetu tuseme nyinyi mtumie vitabu vyenu, hoja watakuwa nayo, lakini si tutatumia vitabu vao, tutanukuu kutoka na vitabu vao, tutawapa ukurasa, kitabu cha nani, mwanachuoni gani na jina lake kamili. ومؤلفاتهم المتعمد المعتمدة نبي تابو باو في نبو إيمي وعندهم كواب تترجم يا بتابو كما يقول. قال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان الشيخ سليمان يا سيما من فيك أدينك أيها الشيعي kutokamana na mdomo wako ndio nitakayozungumza kulingamana na dini yako na imani yako. Mimi nitachukua kwako na nitaandika kulingamana na ufahamu wako na lugha yako kile unachokiitakidi kama dini. Sitaki kukutumia lea lugha yangu mwenyewe yako mwenyewe. وفي الختام مشوا تيما شيخ كتك مقدمة أسأل المولى جل وعلا أن ينفع بها كل الأبصار نعم بمن يزمونه سبحانه وتعالى أن نفعيش وني إليمنا كلنا بسارة وكتابه كي أنباته نكادوغو كوانقوميم أتيم. الله سبحانه وتعالى تيما كتك سورة قاف آية 37 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله سبحانه وتعالى سيما حيويا لتنغوليا ويقيني ني مكمبوش يا الله سبحانه وتعالى كمبوش وجواء tena nani liman kana lahu qalbun, mtu ambaye mwenye moyo safi unaofahamika, au alqa sam'a, au akasikiliza kwa makini sana anapoambiwa maneno, wa huwa shahid, hali kwamba yupo hadir kabisa pale panapozungumzwa mazungumzo kama haya. أزام الشيخ وأشكر كل من ساهم معي في إخراج هذا الكتيب نمشكور كلا ألين سيدية كتك ككياندك كي يتاب كدوغو هيكي. وأسأل الله أن يجزيهم على عملهم هذا خيرا نعم بمن يزمونه أولي بخير وكوني سيدية هيكي دو كتاب أمباتو تونكي زمزية natuazumzia min akaidi ashia mashia wa midhihiri lini mata dhaharat firqatu rafida, ni lini walipatikana kikundi cha rafida, wamezuka lini, walionekana wakati gani, walianza kuonekana wapi, nani mwasisi hasa wa kikundi hiki hatari ambacho Waislamu wengi wameghafirika na. Asema nasaat firqatu rafida, imeanza kundi hili la rafida, indama dhahara rajulun yahudiyun, wakati alipojitokeza mtu mmoja ambaye ni Myahudi ismuhu Abdullah ibn Saba, jina lake anaitwa Abdullah ibn Saba alayhi min Allah ma yastahiq, apate kwa Mwenyezi Mungu anachokistahili, ni mtu mwovu sana. عبد الله بن سبا مشيعة وينجي واو هوا مكبالي ونسيما أسطورة من أهل السنة ننغانو زا أهل السنة كويكو ناني عبد الله بن سبا, لكن السيسي هتجوي مشو أيتواي عبد الله بن سبا ambaye asli yake ni Myahudi ambaye ana mkono katika itikadi yetu wanakata. Lakini hapa kuna ulama maarufu sana wakishia wanathibitisha, mmoja katika ulama hawa walimua juzi juzi. Mashia ndio walimua, na alikuwa ni Sharifa Ahlul Bait, anaitwa Sheikh Musa, Sheikh Al-Hussein Al-Musa Al-Musawi. Huyu bwana katunga kitabu kinaitwa Lillahi Thumma Litarikh. Lillahi Thumma Litarikh. Kitabu hiki nimekitunga kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kwa ajili ingie katika tarehe kwamba kuna mshia alikosoa mashia. Huyu bwana alikuwa yuko Qum, pale pahala ambapo kwamba hawa wakubwa wanaabudiwa wa ni pahala wanapokwenda kuhiji mashia. Qum ajua sana. Huyu bwana alikiandika kitabu hicho na akaonesha kwamba yeye hatoishi, na akauawa kweli. Aliuawa. Ni watu ambao kwamba hawataki igundulike itikadi yao na mwelekeo wao, na yeyote atakaye kwenda kinyume na wao atakufa. Huyu bwana asema Sheikh Al-Hussein Al-Musa Al-Musawi, Allah yarhamu akiwa wamemua, hivyo ndivyo tulivyosikia sisi. Asema mashia wadai ya kwamba Abdullah bin Saba ni ngano iliyounda na Ahli Sunna. Asema urongo. Abdullah bin Saba yupo, na ukisoma vitabu vya Shia kuanzia karne ya kwanza mpaka karne ya sita wanakubali. Akazitaja vile vitabu, kitabu fulani, kitabu fulani, kitabu fulani. Haya ni madai ya kishia, haina msingi yoyote. Huyo ni mmoja ambaye ni muasiri yuko, ambaye yeye alikashifu hawa jamaa. Aliwarudi sana mambo mengi sana, lakini kitu ambacho kwamba ni hatari zaidi alichokisema, ambacho mimi nimekiona kwamba ni cha kuchekesha sana na ni hatari. Mwisho mwisho pale katika kitabu chake alieleza kwamba Rafida wanavomkosoa na kumkosea adabu Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Akasema wao waamini imani ya kukata ya kuwa kiungo kimoja katika viungo vya Mtume kitaingia motoni. Kiungo gani? Zakari ya Mtume itaingia motoni. Kwa nini? Asema Mtume katangamana na wanawake wawili makafiri, Hafsa na Aisha. Ni makafiri kwao. Hafsa na Aisha kwao ni nani? Ni makafiri. Kwa hivyo Mtume kiungo chake kitaingia motoni kwa sababu ya kutangamana na wanawake kama hao. Je, hao wana adabu na Mtume kweli? Wanaelekea kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Abadan. Sasa huyu Abdullah bin Saba alayhi min Allah ma yastahiki. Kitu cha kwanza alichokifanya alipotoka Hira, kijiji katika vijiji vya Iraq, akaja Kufa, akaona kwamba mimi nitajulikana vipi kwamba ni mpenzi wa Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Sasa ni lazima ni wazuzue watu hawa kwa kuleta madai ya kwamba mwanzo mimi ni Muislamu, halafu kuwatangazia watu kwamba mimi ni mpenzi mkubwa sana wa baitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimi napenda familia ya Mtume. Na hakuna Muislamu yoyote, ndugu zangu Waislamu, awe amekufa au yuko hai au atakuja, asipende nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Allahumma, akawa ni mtu hajielewi, hajui فاميليا مطمئن كنا نال مطمئن نا نا إيمانية كي جو يا واتو كما والي نينين كي بها جوي بس انكي تكينجين لكن مطو كما هويو همباية يهي هايليوي بس هو هايليوي هايليوي أكداي كيتو تقوانزا لكو كداي عبد الله بن سبع عليه من الله ما يستحق ادعى الإسلام akadai kwamba yeye ni Muislamu ili Waislamu wasimtenge leo ataingia Myahudi hivyo hivyo. Hili ni jambo litakalomfanya Waislamu amtuhumu huyo bwana, lakini akasema sema yeye ni Muislamu. Hili ni jambo la kwanza alodai, mimi ni Muislamu. Na taban wewe ukisema wewe ni Muislamu kisharia ni lazima tukubali sisi. Mtu asema la ilaha illallah محمد رسول الله ظاهر ياك كويتو سيسي دي مسلم اما ndani yake anejua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. نحن نتولى الظواهر الله يتولى السرائر. Sisi tuangalia dhahiri ya mtu, yale mambo ya ndani yajua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi tukampekua pekua mtu tukajua yaliyo ndani ya nafsi yake. Hilo si kazi yetu, wala hatuwezi kufanya jambo kama hilo. Jambo la pili alodai Abdullah ibn Saba, wazaama mahabbata ala bait, akadai kwamba yeye apenda familia ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na hilo ni jambo ambalo kwamba Waislamu wote wanalijua kwamba ni wajibu Muislamu kupenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ila jambo wajibu, hata Qur'ani yahimiza jambo kama lile ni lazima. Hili ni jambo la pili. Sasa kaona kwamba hili jambo la pili limekubaliwa, wa ghala fi Ali radhiallahu anhu. Jambo la tatu akavuka madai yake kuhusu Ali, akaja na madai kwamba Ali radhiallahu anhu huyu ndiye alikuwa astahili kuwa mtume. Kauli nyingine ni kwamba asema kwamba huyu ndo alikuwa astahili kuwa khalifa baada ya mtume kufa. Abu Bakar na Umar wametumia khiana, wametumia uzembe, wakamnyang'anya ule utawala pamoja na kwa wajua mtume kausia ya kwamba yeye akifa awe khalifa nani? Ali radhiallahu anhu. Hii ni madai alokuja nayo. Sasa kwa watu kati ya kuamini na kati ya kutoamini, akaja akasema wadaa lahu alwasiyah bilkhilaf, wadaa lahu alwasiyah bilkhilaf. Thuma akasema angalia, mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha wasia kuachia masahaba kama Abu Bakar na Umar ya kwamba atakapokufa yeye kwamba yeye ndiye khalifa wa Kiislamu. Lakini jambo la ajabu, Ali ndio mtu wa kwanza alowabai hawa. Leo ungekuwa ajua kwamba hii ni haki yake, kwa nini alikubali? Kwa nini alikubali kunyang'anywa? Ali ni mwoga haji hiyo kukataa, yani kutotetea ile haki yake? Haiwezekani. Kwa hivyo ya aliwapa bai'a hao kwamba kweli ndio wanaostahili. Umeona namna gani? Akawapa bai'a, akakubaliana nao. Sasa huyu bwana akaona kwamba watu kidogo waanza kumuelewa kwamba ala, kulikuwa na wasia mtume ameacha ya kwamba kumbe Ali ndiye awe khalifa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini matendo Ali yapinga haya maneno, akaona bado sijafaulu kwa Ali. Akaenda hatua ya tano, thumma rafa'ahu ila martabati al-uluhiyya. Asema nyinyi mna habari hii, Ali ni Mungu hasa. Hawa masabaiya wafasi wa Abdullah bin Saba alayhi min Allah ma yastahiq, wakafunga safari mpaka Kufa kwa khalifa Ali radhiallahu anhu. Wakati ule alikuwa ndio khalifa, wakamwambia a anta huwa, wewe ndio yule. Ali haelewi maana yake ni a anta huwa, semna ايش ماذا تقولون semani, yani huyo Mungu tumjie ndio wewe, washamfanya kwa ni Mungu. Ali akasema mwasema nini? Akaamini, akafahamu kwamba ataka kitu gani. Akaambia sikizeni. Akaamrisha baadhi ya masahaba washikwe wawekwe ndani. Wakashikwa wakawekwa ndani. Ali radhiallahu anhu li jambo likamghasisha. Likamsumbua sana. Ah! Kuna watu wadai mimi ni Mungu, a'udhu billah. Mimi khalifa tu. Akamwita mtumishi wake aitwa Kumbura. Aitwa nani? Kumbura. Kambia sikia, kesho fukua shimo pale, halafu jaza kuni, washa moto, halafu nende, nenda kule kituoni wale walioko pale wawalete wale wahalifu. Sidina Ali hapo atateleza, atateleza vibaya. Allah yaghfir lahu wa yarhamna jamia. Wakaletwa wale jamaa, moto unawaka kwelikweli. Akaambia sikizeni, bado mazungumza lugha ya jana au mmerudi nyuma? Lugha yetu ni ile ile. Akaambia mtanijua mimi ni nani sasa leo. Leo ndo mtanijua mimi ni nani. Akaambia washikeni mmoja baada ya mmoja mwatose kwenye moto. Sasa kila anayerushwa kwenye moto sema nimehakikisha kwa ni Mungu bwana, kwa sababu anayadhibu kwa moto ni Mola wa moto. Wewe ni Mungu kweli? Haruhusiwi mtu kumadhibu mtu kwa moto isipokuwa Allah. Kwa hivyo umetimiza uungu wako. Abdullah ibn Abbas akaja akamshika Ali mkono akamwambia, vipi shekhi, hao maneno yanayozungumza ni kweli? Shakosea wewe, umeteleza. Hao waliobakia warudishe ndani, tafuta mbinu nyingine ya kuadhibu hawa watu, lakini kuwachoma si dawa, umekosea. Ali akatanaba, jua kweli nimekosa. Akamwambia Abdullah ibn Abbas alayhi radhiallahu anhu, mimi namtaka Abdullah ibn Saba nimue. Abdullah ibn Abbas ni sahaba dogo, mwanachuoni mkubwa sana. Akaambia ibn Am, achana na huyo mtu, ukiwa utakufanya kitu mfunge tu. Kwani kufa nzima wako pamoja naye, kufa nzima wako pamoja na huyo bwana. Kwa hivyo huyu bwana afadhali umfunge umweke ndani, lakini usimdai. Huyu ndiye Abdullah bin Saba ambaye mashia wasema ustura banaha ahlu sunna, ningano zilizo buniwa na ahlu sunna. Wa hadha ma ta'tarif bihi kutubu shia nafsiha, hii ndiyo wanakiri vitabu wa shia zenyewe zakiri kwamba Abdullah ibn Saba ndiye mwanzishi wa dhehebu la Kishia. Na haya aliyoyasema yote haya mashia waamini mpaka kesho, mpaka yaum al-qiyam. Asema mwanachuoni mkubwa kwao aitwa Al-Qummi, katika kitabu chake kinaitwa Al-Maqalat wal-Firaq, maneno inahusu mapote. Huyu bwana Kumi katika kitabu hiki ukurasa wa 10 mpaka 21 azungumza maneno haya. Al-Qummi ni maarufu kabisa katika ulama wa Shia, ni mtu maarufu sana, ni mkubwa sana wa kutegemewa. Asema yukiru biwujudihi القمع. اسمع عبد الله بن سبع يوبو نمت معروف سمت وكسنجيزيوا wala singano ya Ahlusunna. Ni kweli. Wayaatabiruhu awala man kala bifardhi imamati Ali. Na kum iwamzikatia huyu bwana Abdullah Ibn Saba kwamba ni mtu wa kwanza alianza kuzungumza mbele ya watu kwamba kuwa khalifa au kuwa imamu Ali ni jambo la faradhi na ni wajibu, na isipotekelezwa tutakwenda kwa adhabu ya Mungu. Kume hun. Kisha Abdullah ibn Saba akaja na kitu kimoja hatari sana. Akaja na warajiyati. Asema Ali hakufa, yuko hai na atakuja. Ali ni imamu na ni wajibu watu waamini kwamba ni imamu na atarudi hajafa. Nafikiri kama mwakumbuka siku moja nilotolea kisa kuhusu Ali, tunawaamini sisi awamul muslimin. Mimi ni mdogo, tuko Malindi Shela, nakumbuka alikuwa tuamini vipi watoto wa madrasa. Tulikuwa tuamini kwamba Ali hakuzikwa. Ali hakuzikwa, kaburi lake halijulikana wa halijulikani wala halipo kamwe. Kwa sababu gani? Wasema sababu ni kwamba siku moja ngano hizi kwa zimejaa sana sio huku kwenu watu wa Mombasa. Sema kwamba siku moja Ali alimkuta mtoto mdogo yualia. Akamuuliza, walizwa na nini mwanangu? Asema mimi natumwa maziwa na nimemaga yale maziwa. Nikienda nyumbani nitapigwa. Nitapigwa mimi sasa, sijui nifanye nini. Sikiadisha. Ati. Wacha tuseme hivi. Ati. Ali radiyallahu anhu akamwambia, umeyamaga wapi maziwa? Hapo. Akaikosanya mchanga ule akaukamua akatoa maziwa yote. Akamba ule kijana akamwambia, chukua maziwa nenda zako. Ardhi ikazungumza na Ali akamwambia, la, ndo kazi yako, utaingia wapi? Si watu kamua namna yuko hai. Wewe ukifa utakuja wapi? Tutakuona, utaingia wapi? Aki alipokufa Ali radiyallahu anhu, akafukuliwa kaburi akatiwa. Jamaa wakija siku ya pili, ardhi imemtema. Yuko juu ya kaburi. Wakafukua tena wakamzika. Mara ya pili. Siku ya pili wakija, ardhi imemtema. Wakamfukua wakamzika siku ya tatu. Wakienda, ardhi imemtema. Sasa akasema kwamba itakuwaje sasa mbaya? Yaonekana huyu bwana atakikana na ardhi. Sasa tufanyaje? Tumweke hapa juu ya mti. Wakaenda wakamweka juu ya mti. Sikia ngano hizo. Siku ya nne wakija, hayupo. Hakuna maiti, hakuna chochote. Ankwenda wapi? Kapazwa kama Isa Ibn Maryam. Kwa hivyo atarudi tena Ali, kazi gani atakayofanya? Kazi ya kwanza atakayofanya watakiona Abubakar na Umar na wale wafuasi wao, atawakandika kweli kweli. Hii ndio itikadi ya mashia wa awamul muslimin tulipokuwa wadogo. Sijui sasa tunaimvi Allahu alam wana itikadi gani wale tulikuwa pamoja, lakini hivi ndivyo wanazungumza kwamba Ali hajazikwa. Sasa hii itikadi ya nani? Ya Abdullah bin Sabah, kwamba Ali atarudi tena. Ali hajafa, atarudi tena. وأظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. akajitokeza sasa kuona kwamba amepata wafuasi wengi sana mpaka wengine wamekufa kwa ajili ya kueneza akida sabaia wakati wa motoni, na Ali radhiallahu anhu akadhihirisha kwa kashifu Abu Bakar na Umar na Uthmani na masahaba wote waliobakia, akasema hawa si Waislamu, wote ni makafiri yao, kwa sababu aliwapinga Ahlul Bait Rasulillah na wakawanyima haki kwa sababu wamewasaidia wale madhalimu. Ati madhalimu kina nani? Abu Bakar na Umar radiyallahu anhu. Kama kala bihi Nubakhti fi kitabi, kama alivyosema mwanachuoni mkubwa wa Kishia katika kitabu chake kinaitwa Al-Firaqu Shia, makundi ya Kishia. Anasema maneno haya ukurasa wa 19 mpaka 20. Mtu akiwa anacho kitabu kama kile akiangalie Nubakhti, mwanachuoni mkubwa. وكما قال به الكشي في كتابه المعروف برجال الكشي نكما اللي بسمه من شونيو مكوبا يتوى كشي كتابه كنزغمزة تاريخية ونومة كنا يتوى رجال الكشي بي انا ايهو يكسيما كذلك كتابه شاكي بي انا اللي بقوى الشامبوة زيلة روايات عبد الله بن سبع نعقيدة ذا هاوى ukurasa wa 171, 172, 173, 174 mpaka ukurasa wa 106 mwisho mpaka 108. Amezungumza maneno kama haya kwa uwazi kweli kweli. Hawa ni wanazuoni wao ambao ni maarufu wajulikana na vitabu vao vikoteni. Sasa Sheikh asema wal i'tirafu sayyidul adilla, kukiri ndo bwana wa dalili. Hii mumekiri huko masema kwamba Abdullah ibn Saba hayuko ni urongo, huko ulama wao wakiri kwamba yupo Abdullah ibn Saba. Kwa hivyo maadui kukiri kule kukiri kwao ndio dalili ya kuwepo lile jambo walokataa. Kwa hivyo mashia wenyewe wamekubali ya kwamba Abdullah ibn Saba ni huyu. Wa haulai jamii min kibari shughrafila, hawa wote ni ulama wakubwa kabisa wa kirafila wote hao. قال البغدادي هو السني علماء السنة البغدادي أسمى كتاب شاكي كيليزا السبائية وفاسي وعبد الله بن سبع. أسمى السبيئة أتباع عبد الله بن سبع الذي غلى في علي رضي الله عنه. السبائية من وفاسي وعبد الله بن سبع يولى عليه شوبا ميباكا وعلي رضي الله عنه. وزعم أكدا أنه كان نبيا كيف يقول علي القوم شو مكام. ثم قال في كشاك شوبا ميباكا حتى زعم أنه إله بكا كديك وما عبد الله علي نيمونغ جو علي أكفانيا يلي عليو يفانيا. وقال البغدادي كذلك إمام بغداد رحمه الله أسمى بلي بلي وكان ابن السوداء ألقوا من يهوديه وماك ألقوا موسى هي كتاريخ أنا جريكانك وابن السوداء أي ابن السبع في الأصل كمسينج يهوديا ألقوا من يهودي من أهل الحيرة أو حيرة القوات كمان أنا أمجي ونويت وحيرة نوي القوات لمن السياس أليجي إنجيزة كتكو إسلام وكسبابه أليونا يكوان با ميمي سينا إنجي أنجينا يكويزة kuvuruga dini ya Kiislamu ila nipitie kwa njia ya Rafidha. Hapa pana nafasi, hakuna njia nyingine. Faadhara al-Islam, akadhihirisha Uislamu. Abdullah bin Salam وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق أكتاك أبات أمشهور كتك كوفة وسوء ورئاسة أوي كيونغوز هيا مبير قوات إجانية أوي لمتو مشهور أجولي كان سانا نواتو كوفة أبات نفاسي كتوالا نايه awaongoze wale watu, azidi kuwatokomeza katika upotofu na shirki na maneno machafu. Fadhakara lahum, akawatajia sasa huyu Abdullah bin Saba, akawatajia watu wa Kufa, akawaambia annahu wajada fi Taurah, ya kwamba yeye amepata katika Taurah, amepata katika Taurat, anna likulli nabiyyin wasiya, kila mtume ana mtu aliyomhusia. Kabla hajaondoka huwa kuna mtu humhusia, akamwambia bwana, wewe ndiye utakayeendesha dini baada ya mimi kuondoka, ati amesoma Taurat. وأن علي رضي الله عنه وصي محمد نعليه دي لو سوى نمتم محمد صلى الله عليه وسلم قم بيه أويني خليفة بعد يمتم صلى الله عليه وسلم قم لك نيتقاد يعني ينزى عبد الله بن السبع. وذكر الشهر الثاني هو من أشهر مكوبة وكسنة ambaye ameandika sana kuhusu vipoti hivi vya Kiislamu, akizungumzia an Ibn Saba kutoka Ibn Saba asem annahu awwalu man adhhara alqawla bin nass bi imamati Ali radhiallahu anhu, yeye ndiye mtu wa kwanza alizungumza kwa kunyanyua sauti kwa dalili kwamba Ali radhiallahu anhu ndiye alikuwa awe ni khalifa na kiongozi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dhakara an sabaiya, shirfar tani akataja kuhusu kipote cha sabaiya, annaha awwalu firqatin, ni kipote cha kwanza, qalat bitawaqquf, walosema sisi tumesimama katika masala ya Qur'an. Tawafuni katika sumu aliacha Abdullah bin Saba kwa mashia, na katika itikadi potofu pindanifu aliacha ni kwamba wao wasikubali kukiri Qur'ani ni maneno ya Allah wala si maneno ya Allah. Akiulizwa bwana Qur'ani waamini vipi, na Allahu aalam. Qur'ani kama si maneno ya Mwenyezi Mungu, akwambia Allahu aalam. Yeye hakiri kabisa, hana kauli ya kusema Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yaamini kitu kama hicho kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wasimama ila sio sijulikana. Na hii ni akida moja ya akida ya Kishia. Sisi tunaamini Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haina shaka ndani yake, na ni sharia iliyotimia, na aliyezungumzia ni Allah, na aliyekuja nayo ile Qur'ani kwa wasita baina ya Mungu na mtume ni Jibril alayhi salatu wasalam, malaika muamini ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama amin. maarufu sana. Hivi ndio tunaamini. Kwa hivyo mtu yote akituuliza sisi Ahlu Sunna, Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu? Naam, tunaamini kwamba ni Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Akituambia mtu maneno ya Mwenyezi Qur'ani si maneno ya Mwenyezi Mungu, tutaambia la, Qur'ani ni maneno ya Allah. Kwa hivyo itikadi, ukimwona mtu ukimuuliza Qur'ani, vipi imani yako kuhusu Qur'ani, ukiona iwakupeleka huku na huku, huyu ana matatizo katika imani yake. Hii ni akida ya kirafidha. Jambo lingine la sumu alokuja nalo huyu Abdullah ibn Saba bil ghaiba au ghiba, ghaiba, asema wao wanaamini kuna imamu wao mmoja ambaye yuko hai, na atakapokuja ndiye atawalipiza kisasi mashia kutoka kwa Ahlu Sunna na wafasi wa Ahlu Sunna, na shia ndio itakayotawala na atakuwa mwadilifu. Imamu huyu kajificha. Na sasa wasema huyu bwana kajificha, hayo. Na ulama al-firq wanataja katika vitabu vya makundi ya kuwa mpaka sasa wao waamini kwamba ule bwana huyu imamu wao yuko kwenye jabali linaloitwa Jabalur Ridwa, anajificha kule, na kila siku humwandaa farasi wakampeleka kule na chakula, ili imamu akitoka yule apande na ale kile chakula. Imani yao ni hiyo, na nafikiri wao, Allahu alam, waitakidi kwamba huyu ni Mahdi al-Muntabar. Na Mahdi al-Muntabar ni katika watoto wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si Shia, wala hayupo wala hajazaliwa, hajazaliwa. Sasa kudai hivyo wao kwamba huyu ni Mahdi al-Muntabar haingii. Mahdi al-Muntabar ni moja katika alama za kiyama, na jina lake kama jina la Mtume, na jina la babake kama jina la babake Mtume, Muhammad bin Abdullah. Sasa hii itakuwa ni kiyama. Ama huyu imamu anaitafutwa sasa, na sisi tuko katika alamatul wusta, alamatul awalia, tumemaliza, tuko ya katikati, ya kubwa bado, basi sio huyo imamu Mahdi ambaye sisi tuamwamini, ambaye ni Muhammad bin Abdullah, ambaye taeneza uadilifu na usawa katika hii ardhi. Kwa hivyo wao wajua wenyewe huyu imamu ambaye amejificha na yuko wapi na atajitokeza lini, tutawaachia wenyewe. Siku atakapojitokeza watu waonyeshe, wasema bana, wasema tarehe fulani imedhihiri ni huyu hapa, ampanda farasi kama wanavyodai. Kwa hivyo ni itikadi potofu. Jambo la tatu ambalo wao waliamini, waraja, raja tumezungumzia kwamba Ali atarudi tena radhiallahu anhu kama atakavyorudi Isa ibn Maryam. Thumma warithat shia, kisha shia wakarithi, fima baadu, baada ya hapo, fira nassan wa wasia, kusema tuna dalili na tuna wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Ali radhiallahu anhu ndiye aliyekuwa ni khalifa. Wa hiya min mukhallafat ibn Saba, na hayo ni ule uchafu na mabaki aliyoacha nani? Abdullah ibn Saba alizowachia Waislamu katika imani potofu aliyokuwa akiwa lingania waislamu kamoja. Faragma ikhtilafiha, pamoja na mashia wenyewe tofautiana, wa ta'addud firaqiha, na mapote ya shia ni nyingi sana, nyingi sana. Mtu anaitaka kusoma kwa uzuri kwa husu hawa watu, asome minhaji sunna ya Ibn Taymiyyah au alfarqu baina alfiraq, kitabu hicho pia akitaka kusoma kitabu kama hicho, ili azidi kujua arafidha ni watu aina gani na wana imani gani na wana hatari gani katika dini yetu ya Kiislamu. القول بإمامته على خلاف علي وخلافته فرق نسا وصفية أسيما كوانبا وطي ومسكوا إلى قولي كوانبا يندور كوكفا آفاك واني خليفة علي ونسنا كوا وصية نهين جو مباكي أو شافا نباكي أو يبانا نا كنا قولي نينجي سانا ذاكي شيعا بعض نفتك قريب مكومي ya kwamba wao wanaamini kitu kama hicho, ya kwamba ni kweli kwamba Ali alikuwa ni imamu na alikuwa faawe al-khalifa. Wakad ibtada'at shi'atu al-qawla bil-wasiyya wal-raj'a wal-ghaiba bal wal-qawlu bita'alihi al-a'imma, shi'a wakaanza kuzua bid'ata. Wamesema kwamba Ali amehusiwa na mtume, wakasema Ali atarudi, wakasema imamu amejificha akijitokeza, hii dawa ya kirafida itafaulu. Bal walidai uungu wa Ali kwa itibaan li ibn Sabi al-Yahudi, kwa kufuata mwito na dawa ya Ibn Saba al-Yahudi. Kwa hivyo ukitaka kusoma kwa urefu pia, nenda kaangalie kitabu hiki cha Ahlus-Sunna kinaitwa Usulu Itiqadi Ahlus-Sunna wal Jamaa ya Imamu Al-Lakai. Jina lenyewe kidogo nzito, Al-Lakai. Nenda kasome kitabu kama hicho, utajua ya kwamba hao watu ni watu aina gani, ni watu aina gani. Sasa pana swali muhimu hapa, kwa nini mashia wakaitwa rafida? Sisi tuna hoja tukiwaita rafida, wao wana hoja gani kujiita shia? Hawana, hawana. Kwa sababu shia ni neno zuri, shia ni mpenzi wako, ni mtetezi wako, ni mtu anayekunusuru, ndio maana ya shia. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Sasa hili neno hawalistahili wao hao jamaa kuitwa shia, wa mnusuruna. Ali aliwachoma akiwa hai, aliwakana akiwa hai. Sasa wao wamnusuru nani hata wakawa shia nani? Ni jambo la ajabu sana. Kwa hivyo kwa nini, limadha sumiyat shi'atu bi rafida, kwa nini wakaitwa rafida? Hadhihi tasmiya, jina hili ذكرها شيخهم المجلسي في كتابه البحار. ينهيلي لكوانبا واو ويتوى رافضة أمتاجا منتوني واو مكوبا يتوى مجلسي كذلك كتاب تاكي كنيتوى البحار. كنيتوى نين البحار وكراسة وستيني ناناني بكى تسيني ناستة بكى تسيني ناسابة، وهو أحد مراجعهم الحديثة المتاخرة. نا كتابك البحار ni moja katika marejeo makuu ya Kishia katika vitabu, na ni kitabu kipya kimekuja mwisho mwisho, ni kitabu kipya kipya hicho. Asemaji majlisi sasa, wadhakara arba'ata ahadithi min ahadithi, majlisi akataja hadithi nne katika hadithi za kirafidha, kuthibitisha kwamba kwa nini wameitwa rafidha wao wenyewe wajitai. Kwa hivyo ahlu sunna sisi tukiwaita wao rafidha, tumewaita kwa majina ambayo kwamba hata mashekhe wao wakiri, hatuna tatizo sisi. Wakila na kukasemwa sumu rafidha, hawa wameitwa tamko la rafidha lianahum jau la Zaid bin Ali bin al-Husayn, wao hawa wamekuja kwa Zaid bin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib, huyu ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mtoto wake, walikuja kwake wa Zaid bin Ali bin Husayn, hawa marafidha. Fakalu lahu, akamwambia huyu Zaid bin Ali, tabarra min Abi Bakr wa Umar, jitenge na Abu Bakr na Umar na walan, wakatae hata nakuna maak, mpaka tuwe pamoja na wewe. Sasa Al-Husayn, Zaid bin Ali bin Husayn akasema hivi, fakara akasema huma sahiba jaddi, Abu Bakar na Umar ni marafiki wa babu yangu. Akimkusudia nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bal atawallahuma, bal mimi nawapenda, mimi nampenda Abu Bakar, nampenda Ali. Sasa nyinyi mwanambia nini? Fakalu wakasema idha narfuduka, kwa hivyo sisi tutakukataa. Sasa tutakukataa kwa sababu ya kumkataa Zaid bin Ali al-Husayn, ndio wakaitwa nani? Rafidha. Kauli nyingine, fasumu rafidha, wameitwa rafidha. Wasumia man bayahu wafaqahu zaidiyya, na wakaitwa wale walioahidiana na marafidha, wale na walioafiliana na Zaid bin Ali wakaitwa zaidiyya. Wako Yemen ni wengi sana. Zaidiyya ni watu hawana tofauti na ahlu sunna ila kwa baadhi ya vitu, kama Imamu Shaukani rahimahullah ni zaidi. Imamu Shaukani imam kubwa sana, na sisi tusoma kitabu chake, bali tumesoma Jami'a Nailul Awtar, tumesoma katika Jami'a Islamia miaka minne. Ni kitabu kubwa sana ambacho chategeme. Huyu ni zaidi. Zaidia mpaka muda ambao si mbali walikuwa ni watu ambao wako karibu na wasunna, lakini tangu ilipopatikana serikali ya Khomeini alaiha min Allahi ma tastahiq, wakawa na chuki na ahlu sunna. Ndio hawa wanaopigana sasa na nani? Na ahlu sunna Yemen. Ndio hao mazaidia ambao wamegeuka kabisa na wamekuwa ni maadui wakubwa sana wa ahlu sunna. Kwa hivyo hawa jamaa wanawafuata, wanamfuata Zaid, wakafikiana nao aitwa zaidia, وقيل سموا الرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر قولي أنني كوان بواميتوا رافضة قصب وامكتا كوان أبو بكر الكواني إمام نعمر الكواني إمام وقيل سموا بذلك لرفضهم الدين وواميتوا رافضة قصب ولكتا ديني كإسلام كجملة ولكتا كبتا. Sasa hizi akwali zote ambazo zimeunukuliwa hapa kwa kuitwa rafidha ni kweli tukua ile ambayo wewe wataka katika kauli kama hizi nne kwa hivyo wameitwa kwa kumkataa Zaid bin Ali wameitwa kwa yani wameitwa hivyo kwa sababu ya kwa wale waliowafikiana na Zaid bin Ali na wakambaye wakawa pamoja naye wakaitwa Zaidia wameitwa kwa sababu mekataa ukhalifa wa Abu Bakar na Umar radhiallahu anhum kauli ya mwisho kwamba wao wameitwa rafida walikataa dini kwa hivyo ni watu ambao wamekwenda kwa ngazi hiyo mpaka wakakataa dini ya Kiislamu leo utakafirika namna gani akhi sunni watu kama hawa ukawa wewe unalazima nao kwamba wao ni Waislamu na unalazima uangize katika kizizi cha wasuni na Uislamu hawa ndio hao haya tulizungumza leo hayana uzito mkubwa hayo kuliko yatakayokuja haya yatakayokuja yanatufahamisha kwamba hawa ni watu ambao kwamba kweli walikataa dini na walijiepusha na dini ndo wakaitwa rafidha na ukitaka kujua ubaya watu kama hao soma hivi vitabu vinne ya Sheikh Ihsan Ilahi Dhahir Ash-Shia Ash-Shia wa Ahlu Sunna Ash-Shia wa Tashayyu'i hivi vitabu viko ni vingi sana na viko kwa Kiarabu na kwa Kiswahili tafuta usome uwe ala ilmin uwe una ujuzi wa kujua hawa jamaa na hivyo vilivyofasiriwa aliyofasiri nani Abdullah Nasir mwamjua vizuri sana huyu ni mshia mwovu sana mtu ndiye alifasiri vitabu kama vile bal ana tafsiri ya suratu Hujurat ana watusi masahaba sana sio kama mkiona kitabu hicho jamani angalieni msikae tu angalieni kuna suratu Hujurat tafsiri ya suratu Hujurat alifasiri Abdullah Nasir kitafuteni mkisome ndio utajua ubaya watu kama hawa ambaye Abdullah bin Nasir aitwa nani mashia wa muhitaji Sheikhul Islam Sheikhul Islam Hujjatul Islam aitwa kwa hivyo hawa ndio rafidha tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na shari ya hawa tuna akida yao na tusalimike nao na tufahimishe vema ubaya walionao hawa jamaa na wao ndio walomua si Sheikh Hassan Ilahi Dhahir walikwenda wakamshtaki kwa Sheikh Ilahi Ibn Baz sema huyu bwana anatutusi Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi kampelekea tikite yeye Mpakistani yule bwana ambaye njo kuna watu wamekuja kukushtaki njo hapo akaenda Makka kaambia hawa watu wakushtaki wasema kwamba wewe unawatusi akaambia hawa kina nani ya Sheikh mimi siwajui sema sisi mashia hii ni matusi kivipi atema yeye umetutusi kwa sababu wewe vile vitabu uliandika umenukuu kutoka bana vitabu wetu yale yote umewafanyia watu rahisi watujue kwa haraka sana vilikuwa sehemu tofauti tofauti kwa hivyo wewe ndio umefanya haya yote na umetutusi Sheikh Hassan Dahir Ilahi Sheikh Hassan Dahir akaambia Sheikh asema wallahi billahi tala niko ndani ya Kaaba kama hivi havikutajwa kwenye vitabu vao basi mimi vitabu vangu vote nitavichoma lakini Sheikh wakwambia ukweli zimetajwa hazikutajwa. Moja sema zimetajwa, lakini zimetajwa sema tafta kama mimi nikwambia nini. Kwa hivyo hawa jamani wa Roma. Sheikh asema sasa kiwa imeandikwa kwenye vitabu vyenu. Mumetusiwa kivipi? Wakaona wameshindwa sasa. Wakamwalika. Sasa yeye hawajui. Wakamwekea bomu kwenye koja la Yasmin. Sheikh wetu muhadhara kalipuka. Akasaidika saika sehemu yote kabisa upande mmoja. Ikatoa akachukuliwa akapelekwa Saudia ashakufa kazi kwa Madina. Rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo ukitaka kujua siri ya hao jamaa, soma vitabu hivi. Kiarabu viko, lakini Kiswahili ndio pangine, mpaka pangine uende Bilali pale. Pangine usikutambue za ukachukua ukasoma kitabu kama kile. Kwa hivyo hawa watu wana hatari katika mshtama wa Kiislamu, na watu wanaochukulia kwamba wao ni Waislamu na wana hatari. Watu kama hawa tuomba Mwenyezi Mungu atufahamishe insha Allah. Tutamalizia hapa. Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.